ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธวัชเช้าเรื่องมรดกพุทธหยุดวิกฤตโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2545ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมท่านนิสิตนักศึกษาทั้งหลายจริงๆแล้วนี่เดี๋ยวจะสัมมนานิสิตมวช.กันในวันที่18 19ธันวาคมเนี่ยอาตมาก็ตั้งใจจะเทศถึงเรื่องว่าทำไมต้องเป็นนิสิตหรือทำไมต้องเป็นนักศึกษาหรือว่าจะเจาะให้เห็นความสำคัญของการศึกษาหรือว่าคำว่าศึกษาเนี่ยให้ฟังชัดๆกันนะพวกเราฟังก่อนก็ได้นะแล้วจะได้เห็นว่าคำว่าศึกษาหรือการศึกษาเนี่ยมันคืออะไรนะการศึกษานี่คือการเจริญการทำให้ชีวิตเจริญการศึกษาเนี่ยจะตั้งชื่อมาเรียกว่าการศึกษาหรือไม่ตั้งชื่อก็ตามสัตว์โลกที่มีสำนึกก็ต้องเรียนรู้ใฝ่รู้ภาคเพียรอุตสาหะอบรมฝึกฝนต้องใส่ใจศึกษาการศึกษามีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทที่เป็นหลักของพุทธเลยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ต้องศึกษาในเรื่องของความรู้จากฟังจากรับมาจากผู้อื่นถ่ายทอดมาก่อนนะแล้วก็เอามาปฏิบัติการใส่ใจที่จะหาผู้รู้ใส่ใจหาผู้เจริญผู้ที่เขาดีกว่าสามารถกว่าแล้วก็เคารพนบนอบเข้าไปขอเรียนรู้ฟังความคิดความเห็นหรือสังเกตเอาเราสังเกตเอาพฤติกรรมเขาไม่บอกแต่เขาก็ทำให้ดูคนที่เขาเป็นแล้วก็จะทำเขาจะทำตามที่เขาเป็นเราก็สังเกตเอาได้ถ้ายิ่งเขาอธิบายให้ฟังด้วยบอกอธิบายทุกอย่างให้ลึกซึ้งด้วยก็ยิ่งดียิ่งเป็นครูเป็นอาจารย์เราได้ฟังมาจากใครเราก็เป็นผู้ที่เป็นสาวกะหรือเป็นสาวกสาวะนี่แปลว่าได้ฟังแปลว่าฟังสาวกะคือผู้ที่ฟังได้ฟังมาถ่ายทอดมาเราก็เอาคำความรู้ที่มีรู้ความหมายรู้สิ่งที่มันลึกซึ้งขึ้นสิ่งที่มันดีมันงามอะไรก็แล้วแต่เป็นความรู้ความสามารถก็ตามเป็นความดีงามก็ตามเราเรียนรู้มาโดยความรู้แล้วเราก็มาฝึกไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วเราจะเป็นเลยซึ่งทุกคนก็คงเข้าใจดีว่ามันเป็นไม่ได้ง่ายๆยิ่งสิ่งที่ดีมากสิ่งที่สามารถมากๆมันก็ยิ่งต้องภาคเพียรอุตสาหะวิริยะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ใฝ่รู้ผู้ที่ใฝ่รู้จริงๆและพยายามภาคเพียรที่จะศึกษาแล้วก็ฝึกฝนเอาผู้นั้นเจริญผู้ใดเฉยๆไม่พยายามใฝ่รู้ไม่พยายามติดตามศึกษาปริยัติก็ตามนะหรือผู้ศึกษาแต่ปริยัติศึกษาแต่ความรู้ทางฟังทางรู้มาเข้าใจมาอ่านเอาสมัยนี้มันมีอ่านมีดูมีทางเครื่องให้ดูมีทางอะไรให้อ่านอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้มันมีพวกนี้จะรู้แค่ฟังรู้แค่อ่านรู้แค่รู้แต่ไม่ปฏิบัติไม่ประพฤติไม่ฝึกฝนอบรมจนกระทั่งเกิดสภาพที่จริงยิ่งเกิดการละกิเลสหรือสมรรถนะบางอย่างที่เราต้องอาศัยการฝึกฝนการอบรมการฝึกหัดมันยาก เราก็ต้องเอาใจใส่เราก็ต้องฝึกฝนภาคเพียรผู้ใฝ่รู้แล้วก็ใฝ่ปฏิบัติจนกระทั่งถึงผลสำเร็จปฏิบัติจนเห็นผลสำเร็จเมื่อผลสำเร็จแล้วปฏิเวทนี่แปลว่าแทงทะลุรู้แจ้งแทงทะลุหมายความว่าเราได้ผลนั้นเกิดจริงแล้วเราก็รู้จักผลที่เกิดนั้นจริงนะรู้จักผลที่เกิดนั้นจริงด้วยญาณด้วยความรู้ที่รู้ยั่งเข้าไปรู้ลึกแม้เป็นนามธรรมโดยเฉพาะจิตวิญญาณอาการของทางจิตแล้วก็วิเคราะห์วิจัยรายละเอียดของจิตต่างๆนั้นได้จิตเจตสิกต่างๆรู้จนกระทั่งเห็นจริงเห็นจังว่ามันมีอะไรเหลือมันมีอะไรที่ให้หมดมันมีอะไรที่เป็นสภาพสมบูรณ์นั้นคืออย่างไรหมดเกลี้ยงกิเลสเป็นต้นหรือว่ามีแต่ความรอบรู้มีแต่ความเชื่อมั่นมีแต่ความเห็นจริงเห็นจริงว่าเออสิ่งนี้ดีเยี่ยมสิ่งนี้ดีจริงๆนะผู้ใดที่สามารถศึกษาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทได้อย่างนี้ค้นขวายใฝ่การศึกษาอยู่เสมอแล้วก็ได้กระทำครบทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็เป็นผู้เจริญแน่นอนสัตว์เดรัจฉานมันก็ศึกษามันก็มีใฝ่รู้หรือไม่ใฝ่รู้ตามแต่จิตวิญญาณของแต่ละสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละมันจะขี้เกียจมันจะไม่ใฝ่รู้มันก็เท่าเดรัจฉานแต่คนเนี่ยมีการใฝ่รู้มากกว่าเดรัจฉานเยอะแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ทั้งความสามารถสมรรถนะใฝ่รู้แล้วก็ใฝ่ฝึกฝนนะความสามารถสมรรถนะทั้งในสิ่งที่เป็นความดีงามนะเรียกว่าธรรมะนะเป็นความดีงามที่ลึกซึ้งหรือเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งโลกุตตรธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งพิเศษที่สุดนะเป็นสิ่งที่เกินกว่าสามัญโลกุตระนี่ไม่ใช่สามัญสามัญนั่นโลกียะเพราะคนจะเกิดมากี่ชาติวนเวียนอยู่นับชาติไม่ถ้วนเป็นล้านล้านชาติกี่ล้านชาติก็ตามก็วนเวียนอยู่ในโลกียะเป็นสามัญเป็นธรรมดาของสัตว์โลกสัตว์เดรัจฉานมันก็คือสามัญเหมือนกันมันก็คือโลกียะเหมือนกันแต่โลกียะระดับสัตว์เดรัจฉานพอมาเป็นคนมีทวารเสพมีจิตวิญญาณขึ้นมาเป็นคนมีมันสมองแล้วก็เสพติดโลกียะหมุนเวียนอยู่แล้วก็มีวิบากของโลกียะนั่นแหละวิบากของการเสพติดโลกียะนั่นแหละสุขโลกีนะสุขด้วยกามหรือสุขด้วยอัตตาเป็นอัตตะทัตถะสุขหรือกามมาสุขเสร็จแล้วก็ดุนแรงจัดจ้านแย่งชิงเอาชนะขะคานจนกลายเป็นการเบียดเบียนและทำร้ายผู้อื่นเอาเปรียบผู้อื่นมากๆมันก็เป็นหนี้ทำร้ายผู้อื่นมันก็เป็นบาปเป็นหนี้นะไปแย่งชิงโลภโมโทสันมีราคะจัดมีโลภจัดก็เกิดการแย่งชิงเกิดการทำร้ายผู้อื่นเกิดสภาพที่รุนแรงอยู่ในสังคมของสัตว์โลกโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยที่เดือดร้อนร้านเข้าไปหมดฉลาดนะแล้วก็มีความสามารถทำร้ายสามารถในการทำร้ายเนี่ยทำร้ายใครๆได้หมดสัตว์ใหญ่ขนาดช้างขนาดไดโนเสาร์ก็ตามทำร้ายได้เขาได้หมดนะสัตว์จะฉลาดขนาดไหนก็สู้คนไม่ได้จะใหญ่โตมีกำลังวังชามีฤทธิ์มีพิษขนาดไหนคนก็ทำร้ายมันได้หมดเพราะฉะนั้นคนนั่นแหละมันร้ายยิ่งกว่าสัตว์ใดๆในโลกและคนที่ร้ายก็มีคนที่ร้ายยิ่งกว่าอีกทำร้ายคนที่ร้ายต่อไปอีกซ้อนลงไปอีกมันก็เลยยิ่งมีร้ายไม่มีที่สิ้นสุดในความเป็นสัตว์โลก มันความเป็นสัตว์โลกคือคนนี่แหละมันร้ายยิ่งกว่าอะไรร้ายทั้งหมดในบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายแหละเลวร้ายที่สุดก็คือคนตัวน้อยเล็กๆแค่นี้ไม่ได้ใหญ่กว่าช้างกว่าม้าไม่ได้ใหญ่กว่างูกว่าควายอะไรด้วยซ้ําแต่มันร้ายจริงๆนะเพราะเรามาเรียนรู้ความร้ายแม้มีรู้ความร้ายแล้วยังมาเรียนรู้สิ่งที่เป็นกิเลสที่มันพาติดยึดในวัฏสงสารหมุนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นแม้จะเป็นคนรักดีมีปราชญ์มีบรมศาสดาพยายามที่จะพาสัตว์โลกคือคนเนี่ยให้ดีก็พยายามหาวิธีทุกอย่างที่จะสอนคนให้ดีมีเหตุมีผลอะไรต่างๆนานาก็พยายามเอามาสอนกันมาแนะนำกันมาให้จิตใจเนี่ยเห็นดีเห็นงามเห็นดีเห็นชอบในการที่จะใฝ่ดีในการที่จะเพียรภาคเพียรอุตสาหะอดทนฝึกจริงๆเพราะฉะนั้นจะมีการใช้จิตวิทยาแบบไหนก็แล้วแต่จะเรียกว่าปลุกเราหรือล่อให้กระทำสิ่งที่ดีนั้นก็ตามหรือให้เห็นความจริงแทงลึกเข้าไปหาความจริงให้เห็นความจริงได้ลึกเท่าไหร่ให้คนสามารถเข้าใจความจริงถึงความจริงได้เท่าไหร่ก็ภาคเพียรทุกคนเป็นศาสดาเป็นบรมศาสดาจนเป็นเจ้าลัทธิมีคนเข้าใจตามเห็นตามแล้วก็สอนกันแนะนำกันให้เป็นคนดีก็ภาคเพียรทำกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นองค์หนึ่งที่ภาคเพียรเป็นบรมศาสดาเรียนรู้ความจริงที่ให้สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้และก็มีระบบมีระดับตายมาเป็นระดับจนเข้าใจโลกียะที่ดีที่สุดจนข้ามเขตมาแม้แต่ดีเราก็ไม่หลงติดหลงยึดเพราะองค์เข้าใจถึงวัฏสงสารขึ้นมาอ๋อมันก็เวียนวนแม้มีดีก็มาติดในดีมีการเจริญแบบโลกิยะรวยลาภรวยยศรู้วิธีที่จะรวยลาภวิธีที่จะรวยลาภนั้นก็คือไม่ต้องแย่งชิงให้เป็นบาปด้วยแต่เป็นสิทธิของเราไม่ต้องแย่งชิงสร้างสรรค์แล้วก็ให้เขายิ่งให้ไปยิ่งได้มายิ่งให้ไปยิ่งเป็นของเราเพราะฉะนั้นพิสูจน์ชาติแล้วชาติเล่าพระองค์พิสูจน์ข้ามชาติศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ยืนยันความจริงว่ามีวัฏสงสารมีการตายชาติแล้วชาติเล่าเกิดชาติแล้วชาติเล่านับชาติไม่ถ้วนและก็รู้ความจริงมีบุเพนิวาสานุสติญาณระลึกรู้ความจริงแต่ชาติแล้วชาติเราว่าอ๋อเพราะเราได้สั่งสมบุญอย่างนี้วิบากอย่างนี้จึงมาเป็นอย่างนี้เพราะว่าไม่มีอะไรที่จะบันดลบันดาลอะไรให้ใครของใครก็เป็นของของใครกรรมเป็นของของตนทรัพย์เป็นของของตนอะไรอะไรก็ไม่มีการเบียดเบียนกันไม่มีการแย่งชิงกันไม่มีการโกงกันโดยสัจจะแล้วไม่มีการโกงกันเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เบียดเบียนใครไม่แย่งชิงเอาของใครไม่อะไรของใครก็เป็นของเราโดยไม่เป็นหนี้เมื่อไม่เป็นหนี้แล้วเราจะมีสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยสัจจะที่สะสมพระองค์ก็ยิ่งสะสมอะไรสะสมความลึกซึ้งความประหลาดที่สุดคือสิ่งที่ไม่เอานั่นแหละคือยิ่งเป็นของเรายิ่งให้ไปนั่นยิ่งเป็นของเราพระองค์ศึกษาพิสูจน์ชาติโน้นชาตินี้ชาตินั้นชาตินี้แล้วเราอ๋อพอเราทำไว้แต่ชาติก่อนเราให้เขาเราไม่เอาชาตินี้มันจึงเป็นของเราที่แท้จริงเกิดมาได้ดีไม่ตกยากนะมีสิ่งที่สมบูรณ์มีสิ่งที่อุดมนะผิวพรรณดีผิวพรรณซามได้ดีขึ้นมามีร่ำมีรวยอะไรมีสมบัติมีทรัพย์สริงคารอะไรก็ตามเกิดมามีขุมทรัพย์ของตัวเองขึ้นมาเลยก็ตามเพราะเราสั่งสมไว้สั่งสมไม่ใช่กอบโกยไว้หวงแหนไว้เป็นของเรายิ่งให้ไปต่างหากมันเป็นของเราเพราะฉันอยากจะเกิดมารวยเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทอง ก็ไม่อยากอะไรเป็นแต่เพียงให้เขาไปให้มากๆให้เขาไปมากๆ มันก็จะรวยเองยิ่งไม่เอายิ่งรวยยิ่งไม่เอายิ่งรวยยิ่งไม่เอายิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยอันนี้ใครจะฟังออกหรือใครจะฟังแล้วเชื่อและจะพึงเพียรตามหรือไม่พึงเพียรตามก็ตามที่พูดนี่มันเหมือนกับล่อมันเหมือนกับหลอกมันเหมือนกับล่อให้คุณให้หัดให้สิคุณจะได้ชาติหน้าชาติโน้นคุณจะได้เอาดังนั้นแต่มันยังไม่ถึงชาติหน้าหลอกล่อคุณไว้ก่อนให้คุณให้ชาตินี้ก็แล้วกันเหมือนหลอกล่อแต่ความจริงจะเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่ละคนจะวินิจฉัยจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่มาพิสูจน์แล้วปัจจุบันก็ตามอดีตก็ตามอนาคตก็ตามเราก็พิสูจน์ด้วยความจริงเรารู้สึกได้เมื่อเราละเราลดแล้วเราไม่ต้องการหรือเราพอเราไม่ต้องกอบโกยเราไม่ต้องมีอีกเรามีแค่นี้จนๆไม่มีเงินสักบาทเราก็พอสันโดษใจพอแล้วเราก็อยู่เป็นอยู่เป็นสุขมีกินมีใช้มีอยู่มีทำงานมีอะไรอะไรที่จะเป็นเครื่องเอื้ออวยไปพอเป็นพอไปไม่ต้องไปเบียดเบียนใครไม่ต้องไปแย่งชิงใครนะสร้างสรรเองให้เพียงพอแล้วก็มีผู้ช่วยกันคนละไม้คนละมือมีกลุ่มมีหมู่มีสังคมรวมมีสิ่งที่เป็นมิตรสหายมีสิ่งที่เป็นองค์ประชุมรวมกันมีบุญบารมีร่วมกันช่วยกันมาไม่เห็นแก่ได้เป็นส่วนตนต่างก็เกื้อกูลกันกรรมกิริยาที่เกื้อกูลกันสมานกันสามัคคีกันเป็นกรรมกิริยาที่ผู้มีญาณก็อย่างอ่านอย่างเห็นอ่านรู้กันแล้วกันว่าอาการกิริยาที่เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันมีน้ำใจกันเนี่ยมันเป็นอาการที่น่าประทับใจที่ซาบซึ้งใจที่น่ายินดีผู้รู้ผู้เข้าใจอย่างนั้นก็จะประทับใจอย่างนั้นก็จะเห็นดีอย่างนั้นเชื่อมั่นอย่างนั้นปักใจอย่างนั้นก็จะพยายามให้มันเกิดสิ่งนั้นเราก็ทำสิ่งนั้นคนอื่นก็ให้ทำอย่างนี้นะใครไม่เป็นไม่มีก็บอกเขาสอนเขาดีไม่ดีดุเอาว่าเอาด้วยให้มาเป็นอย่างนี้ดีหรือมีวิธีที่จะบอกที่จะสอนที่จะแนะนำผู้อื่นให้มาเป็นสิ่งที่ดีเป็นพฤติกรรมที่ดีอย่างที่เราเข้าใจก็เกิดความน้ำมีน้ำใจเกิดความอยากให้ผู้อื่นได้ดีตามเรียกว่าเมตตาแล้วก็กรุณาแล้วก็ลงมือช่วยกันกรรมกิริยาอย่างนี้เป็นกรรมกิริยาที่ยกย่องเชิดชูกันเป็นจิตวิญญาณที่ประเสริฐเป็นจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่หรือเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณของพระเจ้านะมีเมตตามีกรุณาจนกระทั่งเข้าใจลึกซึ้งไปจนกระทั่งมุทิตาเข้าใจไปถึงขั้นว่าเมื่อได้ช่วยเขาให้บรรลุผลที่เขาดีดังที่เราต้องการแล้วสำเร็จและจบมีขีดจบนะมีความจบในตัวก็ยินดีในสิ่งที่เขาได้ดีตามที่เราปรารถนาและเราก็ได้ลงมือช่วยเรียกว่าปรารถนาคือเมตตากรุณาคือลงมือช่วยตามที่ปรารถนาและเขาก็ได้ดีตามปรารถนานั้นแล้วจบแล้วเสร็จแล้วก็ยินดีด้วยที่เขาได้ดีนั้นสูงไปกว่านั้นของพระพุทธเจ้าเป็นโลกุตระแม้ยินดีแล้วก็ให้วางให้ปล่อยให้เฉยอย่าไปติดดีนั้นเป็นเราเป็นของเราอย่าไปตามเป็นบุญเป็นคุณไปตามเป็นอะไรต่ออะไรที่ผูกพันเป็นอะไรที่ติดที่ยึดกันต่อไม่ต้องยึดไม่ต้องคิดต่อไม่ต้องไปทวงไม่ต้องไปขีดเหนียวไม่ต้องไปยึดเป็นเราเป็นของเราอะไรไว้จริงๆเป็นอุเบกขาเป็นกลางเป็นวางเฉยเป็นเฉยเป็นว่างนะสิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของจิตวิญญาณที่จะต้องฝึกต้องเรียนรู้ให้มีจริงแล้วก็ฝึกจริงๆก็ได้ทำกันเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็สอนกันมานานถ่ายทอดกันมาในโลกศาสดาที่เคยได้สอนได้เคยได้เรียนมาบ้างแต่เข้าใจไม่ลึกไม่ซึ้งเข้าใจไม่ถึง ก็อธิบายกันตื้นขึ้นตื้นขึ้นตื้นขึ้นกลายเป็นพรหมวิหารหรืออัปปมัญญาเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็เป็นเรื่องตื่นนะไม่ได้เรื่องลึกซึ้งไม่จนกระทั่งถึงอุเบกขาที่เป็นเนกขมะสิตะอุเบกขาอย่างที่อาตมาอธิบายอุเบกขาเขาก็เฉยไม่เข้าใจถึงมุทิตาอุเบกขาก็ไม่ได้อธิบายกันอย่างนี้หรอกเพราะมันตื่นขึ้นแต่เป็นโลกุตระมันลึกซึ้งอย่างที่เป็นนี้เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณพระเจ้าจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่นั้นเป็นโลกุตระที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถพิสูจน์ได้ในปัจจุบันจิตวิญญาณพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าที่เขาหมายด้วยพระเจ้าที่บรรดานั้นสั่งสร้างสรรค์ให้แก่คนนั้นคนนี้จนไม่มีประมาณอะไรก็ตามใจทุกอย่างมันก็มีขอบมีเขตหรือว่ามีสมรรถนะของมันพระเจ้าแต่ละองค์ก็เก่งแต่ละองค์สร้างได้แต่ละองค์พระเจ้าไปสร้างอะไรได้ยิ่งเกินกว่านั้นที่ไหนนอกจากนั้นก็มีแต่เรื่องของธรรมชาติธรรมชาติก็คือธรรมชาติส่วนจิตวิญญาณของมนุษย์หรือจิตวิญญาณที่มนุษย์จะพึงเป็นพึงมีได้พระพุทธเจ้าก็เอามาพิสูจน์จนเป็นได้จริงส่วนใครจะไปเข้าใจว่ามีพลังพิเศษพลังของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แต่คนเราเป็นไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปเรียนทำไมแล้วก็เอาชีวิตไปแขวนไว้กับพระเจ้าที่จะคอยบันดลบันดาลไปเอาใจพระเจ้าหรือว่าไปงองอนอ้อนวอนร้องขอพระเจ้าอะไรต่ออะไรอยู่เปรียบประจบประแจงพระเจ้าอยู่อย่างนั้นศาสนาพุทธก็เข้าใจว่าไม่น่าทำจริงๆก็ไม่ใช่ว่าจะไปประชดหรือว่าจะไปคานแยงเรื่องที่จะไปศรัทธาพระเจ้าแต่เป็นความจริงพลังงานความจริงว่าพลังงานวิญญาณถ้าพระเจ้าหรือก็เป็นวิญญาณเป็นพระจิตวิญญาณที่เป็นความรู้จิตวิญญาณเนี่ยเป็นธาตุรู้เป็นความรู้อยู่ในจิตวิญญาณสามารถรู้ได้ยิ่งเงินไปอย่างสูงสุดเท่าไหร่ก็คือจิตวิญญาณที่สามารถและรับรู้สึกมีการรู้สึกนะรู้สึกรักรู้สึกชังรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ไม่รักไม่ชังอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นสภาพของจิตวิญญาณทั้งสิ้นพระพุทธเจ้ามาศึกษาจนกระทั่งเข้าใจแจ้งชัดว่าอ๋อความรู้สึกเฉยๆชนิดที่มันเฉยโดยธรรมชาติมันพักยกมันเฉยโดยธรรมชาติมันไม่ยินดียินร้ายมันไม่รักไม่ชังมันไม่สุขไม่ทุกข์โดยเฉยๆโดยธรรมชาติเป็นครั้งเป็นคราวมันมีได้เป็นเคหสิตะอุเบกขาเคหสิตะอุเบกขาเป็นเหมือนคนโลกทั่วไปมันอุเบกขามันเฉยๆแบบคนโลกแต่ถ้ามันเฉยชนิดที่ว่ามันวางเฉยอย่างเรารู้เราเจตนาหรือว่ามันเฉยเพราะว่าเราเองเนี่ยไม่ดูดไม่ผลักจากความสุขความทุกข์ที่โลกเขามีความรักความชังที่โลกเขามีทำอาการวางกลางเฉยไม่ดูดไม่ผลักชนิดที่เรารู้จักว่าสิ่งนี้เนี่ยคนที่ยังหลงอยู่คนที่ยังติดยึดอยู่ยังไม่รู้จักแท้เรียกว่าอวิชชาแล้วก็ยังเป็นธาตุหรือยังให้อำนาจของความสุขความทุกข์ความรักความชังแม้แต่ที่สุดในเหตุปัจจัยที่เป็นวัตถุนอกเป็นเหตุปัจจัยเป็นตัวตนบุคคลเราเขาเป็นวัตถุเงินทองทรัพย์สินเป็นอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเป็นวัตถุอะไรข้างนอกเป็นรูปธรรมข้างนอกแต่เราก็ไปสัมพันธ์ไปติดไปยึดไปดูดไปผลักไปชังมันชังสิ่งนั้นรักสิ่งนั้นแล้วก็ยึดเป็นเราเป็นของเรายึดเอาเป็นเราตายยึดมั่นถือมั่นก็เรียนรู้พระพุทธเจ้าก็ศึกษาจนกระทั่งเข้าใจกระจ่างแจ้งว่าอ๋อพลังของจิตที่เราไปยึดเองไปติดเองและก็ปล่อยวางไม่ได้เพราะไม่ฝึกปล่อยวางยังผูกพันก็มาล้างความผูกพันนั้นจนกระทั่งทุกอย่างไม่ต้องผูกพันอะไรเลยในโลกสัมพันธ์ได้แต่ไม่ต้องผูกพันนะมีความสัมพันธ์สัมพันธ์อันดีสัมพันธ์ให้แน่นก็ยังได้แต่วางเป็นปล่อยได้เลยถ้าจะปล่อยเมื่อไหร่ก็ปล่อยได้วางได้นะมีประสิทธิภาพของจิตวิญญาณที่ได้ฝึกแล้วอย่างเก่งอย่างชำนาญจะรัก หรือจะสัมพันธ์จะมีอาการทางอย่างโลกๆก็เป็นก็มีอาการนั้นได้จะวางก็วางได้ทันทีจะสัมพันธ์อย่างนั้นก็สัมพันธ์ได้จะเกี่ยวข้องจะดูดจะติดจะยึดขึ้นมาให้มันเป็นอันนั้นอันนี้ตามที่ต้องการสร้างสรรค์ขึ้นมากระทำขึ้นมาให้ครบสมบูรณ์ได้แต่พอจะวางก็เจตนาวางก็วางได้สะอาดบริสุทธิ์วางได้โดยไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ลำบากไม่โหยหาไม่ต่อเนื่องไม่ต้องแต่งไม่มีอะไรเป็นปริเทวนาการไม่มีการยึกยักนะวางปล่อยได้ขาดได้สะอาดทันทีทันใดอย่างนี้เป็นต้นเมื่อได้มาเรียนรู้ได้มาฝึกฝนได้มาปฏิบัติจริงจนเข้าใจทะลุเลยว่าพลังงานจิตเนี่ยมันสามารถดูดติดมันสามารถปล่อยวางมันสามารถทำให้จิตสะอาดจะดูดจะติดจะยึดก็สมาทานได้อาทานเป็นภาษาบาลีแปลว่ายึดเอาอุปาทาหรืออุปาทานอุปาทาก็แปลว่ายึดเอาอุปาทานนะอุปาทานก็แปลว่าการยึดเอานะก็เป็นการยึดเอาขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจะสัมมะคือผู้สงบแล้วสัมมะหรือสมณะความสงบสัมมะความสงบผู้เป็นผู้มีความสงบแล้วสมณะผู้มีความสงบแล้วสามารถที่จะทำใจให้ปล่อยให้วางสามารถทำใจให้สะอาดให้ว่างได้แล้วจริงอย่างที่เป็นโลกุตระสงบแล้วเพราะฉะนั้นจะสมาทานจะสมอาทานคือยึดหรือว่ายึดเอาเนี่ยจะสมาทานผู้สงบจะสมาทานอย่างผู้ฉลาดผู้สงบผู้บรรลุแล้วก็ยึดได้ยึดอย่างสมาทานส่วนคนที่ไม่ได้ศึกษานะยึดอย่างอุปาทานอาทานนี่แปลว่ายึดนะอาทานอาทานะนี่แปลว่ายึดอุปาทานหรืออุปาทานะก็แปลว่ายึดนั่นแหละยึดอย่างไม่รู้ยึดอย่างปุถุชนยึดอย่างเคหะคือชาวบ้านยึดแล้วก็ติดโดยไม่รู้แต่ถ้าเผื่อว่าสามารถเรียนรู้ล้างได้เป็นโลกุตระก็สามารถจะยึดได้เจตนาจะยึดได้อย่างแข็งแรงดีด้วยนะอย่างที่พูดมีพูดถามอาตมาว่าเอาใจอะไรมาทำงานเนี่ยมันน่าเหน็ดเหนื่อยทั้งที่มันน่าจะไม่ต้องขยันอย่างนี้ไม่ต้องมาอดทนอย่างนี้ไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้ก็มีทางไปได้โดยสบายเอาตัวรอดได้สบายจะต้องมาเอาภาระจะต้องมาแบกมาหามจะต้องมันเหนื่อยมาอดทนให้เขาสับเขาโขกด้วยเขาด่าเขาว่าเขาย่ำยีด้วยไม่ได้ยกย่องยกยออะไรด้วยเอาใจตัวนี้ตัวไหนมาทำที่ถามอาตมาก็ถามลึกนะถามดีเพราะมันไม่น่าจะต้องมาอดทนมีทางไปแล้วด้วยมีทางรอดมีทางหนีด้วยทำไมไม่หนีทำไมมาทนทำไมตั้งใจมาเอาอยู่ทำไมไม่เลิกไม่ราทั้งที่เข้าใจแล้วว่าทำนี่ไม่ได้ไปแลกลาภไม่ได้ไปแลกยศไม่ได้ไปแลกสรรเสริญถูกด่าด้วยแม้ทุกวันนี้เขาก็ยังรังเกียจอยู่เลยนะเขาเกลียดตัวกินไข่เห็นอยู่แล้วมาดูสิทีคนก็คนของเราเขาก็ชอบได้ทีเราเองเป็นคนสร้างคนที่ของเราขึ้นมาเองกลับไม่รับเราเกลียดตัวกินไข่ตัวแม่ไม่เอาพ่อไม่เอาเอาลูกมันอะไรเงี้ยยกย่องเชิดชูสิ่งนั้นแต่ไม่เอาสิ่งที่เป็นต้นแบบของสิ่งนั้นอะไรเงี้ยนะอาตมาก็รู้ก็เห็นอยู่ก็ไม่ได้ชิงชังไม่ได้โกรธไม่ได้น้อยใจไม่ได้เสียใจอะไรหรอกก็เข้าใจสภาพของมนุษย์โลกอยู่นะเข้าใจว่าเหตุการณ์มันต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ต้องอย่างนี้แหละนะเพราะงั้นอย่างคุณถามมาว่าเอาใจตัวไหนนั่นนะเอาใจตัวรู้ความจริงตอบซ้ำตอบอีกครั้งให้ฟังคือรู้ความจริงจริงๆเลยว่าคนเราเนี่ยไม่ได้เข้าใจถึงสิ่งที่ประเสริฐอันนี้ง่าย จริงๆแล้วนี่ถ้าเราอดทนเนี่ยนะในสิ่งที่เราอดทนเนี่ยก็เพราะเราเองเรายังทำไม่ได้เราก็ต้องอดต้องทนทำเอาสิ่งที่เราอดทนนี่แหละเราฝึกเราปรือเราทำจนชำนาญแล้วเราจะง่ายแล้วเราจะง่ายจนชำนาญแล้วเราจะง่ายมันยากนะสำหรับคนอื่นมันต้องอดต้องทนนะสำหรับคนอื่นแต่ผู้ที่ทำได้ง่ายทำได้คล่องคล่องทำได้ชำนาญแล้วจนกระทั่งมีใจเห็นดีว่าเออหน้าเป็นหน้ามีอยู่นะอันเนี้ยหน้าทำเข้ามาให้แก่โลกให้แก่ใครก็แล้วแต่หน้าทำมันจะเป็นความชำนาญมันจะเป็นความง่ายมันจะเป็นความไม่ต้องทนไม่ต้องทนทนน้อยไม่ต้องทนอะไรทำมันสะดวกสะดวกง่ายๆคนอื่นก็เห็นว่าโอ้โหยากตายเลยไปทำอยู่ได้ยังไงแต่ผู้ที่ทำได้แล้วเห็นมีอะไรเลยมันง่ายๆมันเรื่องธรรมดาเรื่องปกติเป็นศีละแล้วเป็นศีลแล้วเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องสามัญเป็นเรื่องไม่ยากเป็นเรื่องไม่ต้องทนไม่ต้องฝืนไม่ต้องลำบากไม่หนักไม่เหนื่อยไม่ยากง่ายอย่างนี้เป็นต้นนะฟังก็คงจะรู้สภาพพวกนี้เพราะงั้นจิตที่มันเห็นจริงและจิตที่มันมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเข้าไปสมบูรณ์มันก็จะเป็นเนื้อเป็นตัวของเรามันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นได้ง่ายเป็นได้สะดวกเป็นได้เร็วเป็นได้ไม่หนักไม่เหนื่อยเป็นได้โดยไม่ต้องทนเพราะจะบอกว่าเอาใจตัวไหนเอาใจตัวที่เป็นอย่างที่ว่านี่แหละมันเป็นแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นใจง่ายๆไม่ใช่คนใจง่ายนะมันเป็นใจที่ทำได้ง่ายๆมันเป็นใจที่คล่องๆมันเป็นใจที่ไม่หนักเป็นใจที่ไม่ยากมันเป็นใจที่ไม่ต้องลำบากไม่ต้องทนต้องลำบากอะไรเพราะใจนี้มันก็เป็นได้โดยสะดวกโดยง่ายจริงบางอย่างมันอาจจะต้องฝืนมันอาจจะต้องไม่ยากมันอาจจะต้องยากหรือมันอาจจะต้องไม่ยังไม่คล่องยังไม่คล่องตัวยังฝืดฝืนอยู่บ้างยังไม่สมบูรณ์เราก็ต้องพยายามทำเข้าไปอีกทำเข้าไปอีกให้มันสำเร็จให้มันได้สุดยอดเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมันจะได้มาฟรีโดยพระเจ้าจะบันดาลไม่มีแต่เราต้องทำเอาชาติแล้วชาติเล่าปีแล้วปีเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่านาทีแล้วนาทีเล่าต้องภาคเพียรเอาต้องฝึกฝนเราต้องตั้งใจเอานะต้องตั้งใจฝึกฝนได้มาด้วยกรรมได้มาด้วยการกระทำของตนของตนกรรมมัสกะภาษาบาลีแค่กรรมมัสกะก็แปลว่าตนกรรมเป็นของของตนกรรมมัสกะตาคำว่าตาเป็นคำเป็นคำเป็นซับฟิกเป็นเขาเอามาเติมท้ายเป็นอุปสรรคหรือปัจจัยอุปสรรคมันอยู่หน้าหรืออยู่หลังฮะเป็นปัจจัยใช่ไหมเป็นปัจจัยอยู่หลังเป็นคำเติมหลังเนี่ยเป็นซับฟิกไม่ใช่พรีฟิกนี่เติมหน้าซับฟิกเติมหลังเป็นคำที่เติมข้างหลังเข้าไปคำว่าตากรรมสกะตาตาแปลว่าความแปลว่าการทำให้เป็นคำนามนะเป็นการกระทำการกระทำเป็นของของตนนะเป็นความเป็นการอะไรก็แล้วแต่นะเป็นคำเป็นภาษานะเพราะทุกอย่างนี่เราได้มาด้วยกรรมของเราด้วยการกระทำของเราเองไม่ใช่พระเจ้าบันดาลไม่ได้มีพลังพิเศษจากไหนมายินดีให้ใครหรือใครอ้อนวอนให้ก็ช่วยใครไม่อ้อนวอนไม่ช่วยอะไรไม่ใช่มีพลังพิเศษที่จะไปแบ่งเอาแย่งเอาจากคนนั้นคนนี้ไม่ใช่ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในตรัสรู้สัจจะลึกซึ้งถึงความจริงที่จริงที่สุดตรัสรู้ว่าสิ่งนี้มันได้มาด้วยอย่างนี้พลังพิเศษพลังที่จะมาช่วยเราพิเศษก็มีพลังจะมาช่วยเราพิเศษนั้นของเราอีกเหมือนกันที่เราได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตนานับชาติก็เป็นพลังพิเศษเป็นกุศลเป็นความสามารถพิเศษที่ยิ่งลึกซึ้งยิ่งมากยิ่งไม้ดลบันดาลถึงขั้นประหลาดเหมือนอัศจรรย์เหมือนมหัศจรรย์เป็นของเราถ้าเราไม่มีเราจะไปอ้อนวอนพระเจ้าไปขอจากคนอื่นไปขออะไรจะได้มาช่วยเรามันไม่ใช่มันไม่ได้ มันไม่ได้ขอให้ตายก็ไม่ได้ไปอ้อนวอนยังไงก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเราของเรานั่นแหละไม่ต้องอ้อนวอนหรือจะอ้อนวอนหรือจะขอออกมาจะเบิกออกมาใช้เราก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นนายด้วยของเราจริงๆเอาได้ตามต้องการนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วยังมีพลังพิเศษที่มีความร่วมมีพลังพิเศษที่อยู่ร่วมที่ใช้ร่วมมีพลังพิเศษของตนก็คือของตนพลังกรรมพลวะปัจจัยที่เป็นพลังกรรมสั่งสมเป็นบารมีสั่งสมเป็นกุศลที่จะอุดหนุนให้แก่เราหรือเป็นทุนของเราเราจะเบิกเมื่อไหร่ก็เบิกได้ของเราแน่ๆนั่นหนึ่งสองพลังร่วมเราร่วมได้ร่วมนะเราได้ร่วมกับใครกันแล้วแต่คุณเชื่อเราเป็นคนได้เกิดพร้อมกับพระเจ้าคุณได้เกิดร่วมกับพระเจ้าตรงไหนคุณได้ไปทำงานร่วมกับพระเจ้าตรงไหนและคุณได้มีหุ้นร่วมมีทุนร่วมอยู่พระเจ้าแล้วคุณจะขอจากพระเจ้าออกมาแบ่งมาใช้ส่วนหนึ่งเพราะคุณมีหุ้นมีทุนร่วมอยู่กับพระเจ้าคุณเคยเหรอคุณรู้เหรอนี่คือความไม่รู้จักแต่ของพระพุทธเจ้านั้นยืนยันเลยว่าเอาเราไม่ต้องไปพิสูจน์หรอกพระเจ้าเราไม่รู้จักอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่เราเคยร่วมกันคนร่วมกันเมื่อนั่นเมื่อนี่แต่คุณระลึกชาติได้คนก็จะรู้หรือคุณระลึกไม่ได้ก็เป็นจริงคุณได้ทำงานร่วมกับพระพุทธเจ้าคุณก็อ้อนวอนขอจากพระเจ้าขออภัยพระพุทธเจ้าคุณได้เคยทำงานกับพระพุทธเจ้าปางใดปางหนึ่งทำบุญร่วมกันทำกุศลร่วมกันทำงานร่วมกันเหมือนเราทำงานร่วมกันเนี่ยเราก็มีหุ้นร่วมกันเราก็มีพลังร่วมมีผลได้ผลดีร่วมกันเป็นส่วนกลางเราก็ขอมาใช้สิทธิส่วนที่เรามีร่วมในบ้างคุณมีร่วมอยู่หนึ่งหน่วยคุณก็จะเบิกเอาจากหน่วยร่วมส่วนกลางเนี่ยมาใช้ของคุณได้หรือคุณจะมีร่วมสองหน่วยห้าหน่วยร้อยหน่วยคุณก็เบิกเอาของคุณมาได้จากนี่นั่นเป็นสิทธิแน่นอนอยู่ร่วมเราหุ้นร่วมกันซึ่งมันก็เข้าใจได้สมัยนี้เขาก็ทำกันเป็นรูปธรรมอะไรเขาก็ทำแม้ที่สุดเราร่วมกันเนี่ยเราพึ่งกันโดยอาศัยกันโดยการให้ยืมให้ยืมไปก่อนเนี่ยก็ยังขอเบิกยืมได้สำหรับผู้รู้จักกันผู้ไม่รู้จักกันเนี่ยเขาจะให้ยืมไหมไม่มีอ่ะมันไม่มีน้ำใจเป็นพลังจิตวิญญาณเป็นพลังญาณไม่รู้จักแล้วนั้นอย่างจริงที่สุดก็คือว่าก็คุณไม่รู้จักกับเขาคุณจะไปยืมจากเขาตรงไหนอ่ะคุณไม่รักไม่รู้จักเขานามมาทำเนี่ยไม่ใช่ตัวบุคคลนะตัวบุคคลคุณสมมติเอาได้ว่าคนนึงอยู่อเมริกาคนนึงอยู่นี่ไม่รู้จักกันและคุณก็เลยต่อโทรศัพท์ไปยืมกันได้และนี่เป็นตัวบุคคลแต่นามมาทำคือมันจะต้องมีการรู้การสัมพันธ์การสัมผัสนามมาทำมันไม่สัมผัสกันมันอยู่ไหนก็ไม่รู้นามมาทำมันไม่สัมผัสกันเมื่อไม่สัมผัสมันจะไม่รู้นะนามมาทำมันสัมผัสกันมันจึงรู้พอมันไม่ได้สัมผัสกันมันไม่รู้แล้วคุณจะไปยืมจากคนที่ไม่รู้นี่คุณไม่เคยสัมผัสเลยคุณไม่รู้จักเลยว่ามีหรือไม่มีเหมือนกับดวงดาวอยู่ในอวกาศเนี่ยดวงที่คุณส่องกล้องยังไม่เจอคุณยังค้นไม่พบคุณก็จะไม่รู้ว่ามีดวงดาวแล้วคุณจะไปว่าดวงดาวดวงนั้นคุณจะไปเกี่ยวกับดวงดาวดวงนั้นเกี่ยวได้ยังไงคุณไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนมันเป็นยังไงคุณยังไม่รู้เลยมันอยู่ในเวิ้งอวกาศนั่นนะแต่คุณยังไม่เคยส่องกล้องเจอคุณยังไม่เคยไปสัมผัสมันคุณยังไม่รู้ว่ามันมีอยู่ในอวกาศนี้ก็ชั้นเดียวกันสิ่งนี้มันไม่มีในนามธรรมถึงแม้มันมีแต่คุณยังไม่สัมผัสมันแล้วคุณจะไปเกี่ยวข้องขอยืมหน่อยไปยืมยังไงก็ยังไม่มีอะไรให้ตัวตนที่คุณจะรู้ว่ามีตัวตนนั้นฟังไหวไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะยืมกันได้ก็ต่อเมื่อเรามีจุดให้ยืมมีสิ่งที่รู้ให้ยืมและเราก็สามารถมีจิตสัมพันธ์กันให้ยืมได้สัมพันธ์กันให้ยืมไม่ได้คุณอยู่ด้วยกันในบางคนคุณยังไม่ให้กันเลยไอ้คนนี้ไม่ให้มันอ่ะจะให้ก็ให้อย่างขี้เหนียวใจคุณมีใช่ไหมอย่างเงี้ยเคยไหมล่ะน่ะไอ้คนเนี้ยแหมไม่ให้มันก็จะกลายเป็นคนขี้เหนียวให้มันให้อย่างฝืนๆน่ะเห็นไหมเหรอให้มันยังเสียไม่ได้ฮะของตัวเองก็มีสิทธิ์ไงทีนี้เป็นกรรมร่วมไงเป็นพลังงานร่วมเป็นนามธรรมร่วมเป็นนามธรรมร่วม ก็เป็นพลังงานร่วมไงเป็นส่วนดีร่วมคุณลุกไม่ออกได้ยังไงก็ในเมื่อสมมุติทำงานอยู่ร่วมกันนี่คุณมีอะไรสร้างสรรค์อยู่ร่วมกันก็คุณนึกถึงรูปธรรมของมันคุณบอกว่ารูปธรรมรูปธรรมไม่ออกก็มันรูปธรรมร่วมนี่จะเป็นอะไรล่ะเขาจะกินจะใช้ของที่ร่วมอยู่ในนี้หลายอย่างคุณไม่ได้ทำเองแต่คุณก็เอาเราต้องการมาใช้คุณก็เอามาใช้บังมันจะไม่ใช่ของคุณนี่เป็นรูปธรรมชัดๆเลยคุณไม่ได้ทำแล้วอันนี้แต่ก็มันก็ร่วมกันช่วยกันทำคนอื่นก็ทำแต่คุณก็อันนี้คุณต้องใช้มันก็ขอเอามาใช้หน่อยเถอะทำไมมันเป็นรูปธรรมไม่ชัดมันร่วมกันไงกรรมของตนนั้นเป็นสิทธิ 100% แต่กรรมร่วมนี่ไม่ใช่สิทธิ 100% มีส่วนหนึ่งอยู่ในนั้นมีส่วนหนึ่งยืมในเพื่อนที่มีใจที่ยอมให้มีใจที่ไม่ติดยึดเขาก็ให้ถ้าคนที่เขาไม่ร่วมหรือร่วมแล้วเขาไม่ให้คุณจะได้ยังไงเขาไม่ให้จะให้คุณก็ปล้นก็จี้เอาแย่งเอาสิซึ่งมันก็เป็นบาปซ้อนเข้าไปอีกกรรมบาปที่ซ้อนเข้าไปอีกจะไปแจ้งไปยิงยื้อแย่งเอาแย่งเอาของเข้ามาแค่ยืมเขามาแค่เขาให้มานี่ก็เป็นหนี้แล้วคุณไปปล้นไปแจ้งชิงไปทำร้ายเขาอีกเป็นหนี้ซับซ้อนที่ร้ายกาจที่แรงร้ายมากเพิ่มเติมอีกเท่าไหร่กี่เท่าใช่ไหมมันซับซ้อนเขาให้มาโดยใจโดยธรรมดานี่คุณก็เป็นหนี้เขาแล้วเขาให้มาด้วยฝืนเป็นหนี้มากขึ้นเพราะเขาไม่ได้เต็มใจให้คุณคุณได้มาตอนนี้ไม่ใช่เขาให้แล้วคุณแย่งเลยคุณก็เป็นหนี้มากขึ้นแย่งเขาสู้ไม่ได้เขาก็คุณก็ได้มาแย่งมาได้ไม่ได้ทำร้ายเขามากมายนักคุณก็เป็นหนี้บาปมากขึ้นแล้วแย่งมาไม่ได้ง่ายๆทุบตีฆ่าแกงเขาอีกบาปซ้อนในความหยาบที่ร้ายแรงมากขึ้นมันก็เป็นหนี้ที่หยาบร้ายแรงมากขึ้นเข้าใจถึงค่าที่มันสูงขึ้นของบาปก็ตามบุญก็ตามเข้าใจไหมเพราะงั้นถ้าเราเองเราจะได้เป็นได้มีอะไรก็ตามของเรานั้นแน่นอนเป็นสิทธิยังมีอีกอันนึงที่อธิบายพยายามอธิบายอยู่ก็ยังสงสัยยังเข้าใจไม่ทะลุอย่างว่าของที่เป็นสภาพร่วมมีสิ่งที่ได้ร่วมกันมาจริงเป็นกรรมที่ร่วมและเราก็รู้ด้วยถ้าไม่รู้คุณไม่ไปขอเขาไม่ได้หรอกคุณจะไปขอเวิ้งๆวางๆมาอย่างไรมีอะไรก็แล้วแต่ละขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปเลยเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอะไรยังไงที่ว่าไงคุณจะได้ขอดะไปโดยที่เดิมมาไม่รู้จักจุดไม่รู้อะไรเลยก็เหมือนกับยกตัวอย่างอยู่ในอวกาศนี่นะคุณจะเอาดวงดาวดวงเนี้ยแล้วคุณไม่รู้จักดวงดาวดวงเนี้ยแล้วคุณจะเอามาได้ยังไงคุณจะไปคว้าได้ยังไงขอไปส่งอะไรก็เอาแล้วก็เอาไอ้ของบ้าๆมาให้อ่ะและดวงดาวตรงนี้คือดวงดาวยักษ์ดวงดาวร้ายสมน้ำหน้าแต่มันก็ไม่ได้หรอกเพราะมันไม่รู้ว่าอะไรและคุณก็ต้องจะเอาไอ้สิ่งที่คุณจะต้องควรเอาเท่านั้นแหละใช่ไหมคุณของสองไม่ควรเอาคุณจะเอามาทำไมแล้วก็พูดด้วยเหตุผลพูดด้วยอะไรต่างๆนานาหรือที่จริงมันมาจากความจริงสรุปแล้วก็คือว่าในสิ่งที่เราเป็นส่วนกลางแล้วเราก็มีส่วนร่วมในส่วนกลางนี้เราก็จะได้แบ่งกินแบ่งใช้หรือขอยืมยังได้มันก็ยังเป็นที่พักที่พิงจะยืมไปยืมมากันเกื้อกูลกันไปกันมากันมันยังเป็นที่พักที่พิงเพราะฉะนั้นในลักษณะของสังคมที่มีที่พักที่พิงเป็นลักษณะของโลกเขาจึงทำเป็นธนาคารบ้างทำเป็นอะไรที่เป็นองค์รวมแล้วก็เอามารวมกันไว้ของส่วนกลางแล้วก็ไปแจกจ่ายสำหรับความที่ไม่เสมอสมานหรือความที่ขาดแคลนจุดนั้นจุดนี้จุดไหนพร่องก็เอาไปเติมจุดไหนเกินก็เอามารวมไว้อะไรนี่เป็นต้นคนก็เข้าใจสิ่งนี้ก็ถึงเอามาทำในโลกความจริงมันเป็นสัจจะก็ทำกันได้เพราะฉะนั้นผู้ใดยิ่งไม่หวงแหนผู้ใดยิ่งมักน้อยโดยหลักการพระพุทธเจ้าแล้วคนไหนที่เป็นคนประหยัดได้มากที่สุดเป็นคนประณีตด้วยไม่เสียหายไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ฟุ่มเฟือยประณีตทุกอย่างไม่ตกหล่นนั่นแหละถ้าเราเป็นคนที่ฝึกฝนมีจิตมีสติสัพพัญญาแล้วก็ฝึกให้เข้าใจเป็นคนไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ให้ล่วงให้รนไม่ให้คนให้สูญให้หายอย่างไม่ควรสูญควรหายเราเก็บงำดีรักษาดีไม่ทิ้งไม่ขว้างและก็มีน้ำใจ นะไม่ถือเขาถือเราไม่เกี่ยงอะไรต่างๆทุกอย่างมันก็จะไม่สูญเสียเมื่อไม่สูญเสียของก็ไม่เสียหายของก็ไม่บกพร่องของก็ไม่ทำลายมันก็อุดมสมบูรณ์มันก็ไม่ทิ้งไม่ขว้างไม่อะไรต่ออะไรอย่างที่ไม่ฟุ่มเฟือยแม้จะมีน้อยมันก็พอกินพอใช้มันก็เหลือเพราะเราจึงมีน้อยได้เพราะเราเป็นคนไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่พลานพล่าไม่ทำลายไม่ฟุ่มเฟือยก็ต้องหัดฝึกแต่ละคนแต่ละคนก็ฝึกเอาเป็นคนละเอียดละออประณีรู้จักเก็บงามรู้จักสะสมรู้จักไม่ใช่สะสมมาเป็นของตัวหรอกสะสมไว้กองกลางสะสมไว้ไม่ให้สูญเสียใครหยิบจับใช้ได้ก็ไม่หวงแหนไม่ตระหนี่ไม่ยึดติดก็หยิบจะจับสมควรใช้เอาไปใช้แจกจ่ายกันไม่ขี้เนียวไม่หวงไม่แหนภาษาที่พูดนี่เป็นภาษาอาตมาอธิบายไปนี่คุณเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าการจะเป็นจริงๆแบบสมบูรณ์นั่นน่ะมันต้องฝึกต้องหัดแล้วต้องอ่านตัวเองจริงๆเลยแล้วก็ต้องเป็นจนชำนาญเนี่ยที่ตอบไปแล้วว่าเอาใจตัวไหนมาทำใจตัวที่เป็นแล้วมันง่ายมันเป็นเองเป็นอัตโนมัติเป็นตัฏฐตาเป็นความเป็นจริงอย่างนั้นเองตัฏฐนี่แปลว่าความจริงเป็นจริงอย่างนั้นความจริงที่มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นของมันเองมันไม่มีใครไปทำมันทำของมันเองมันเป็นของมันเองแล้วมันก็ง่ายมันไม่มีอะไรขัดไม่มีอะไรขวางไม่มีอะไรฝืนมันเป็นง่ายๆเป็นไม่ยากอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะกว่าเราจะเป็นง่ายๆเป็นไม่ยากเนี่ยเราโอ้โหอันนั้นก็นิดหน่อยเราก็เก็บก็งำก็มันไม่ยากหรอกมีน้ำใจอย่างนี้อย่างนั้นรู้จักดูแลไม่ทิ้งไม่ขวางมันก็จะชินตัวเองมันจะชินถ้าไปหัดทิ้งทิ้งไม่เอาไม่จะเอาใจใส่ทิ้งขว้างหยาบมือห่างตีนห่างมันก็ชินอย่างมือห่างตีนห่างชินอย่างฟุ่มเฟือยชินอย่างสุรุ่ยสุร่ายชินอย่างทิ้งขว้างนะมันก็ฝึกอย่างใดก็ได้อย่างนั้นเพราะเราต้องฝึกอาศัยฝึกอาศัยต้องมีสติรู้มีปัญญารู้ว่าโอ้เราต้องเอานะเรามันขี้เกียจมันไม่อยากทำมันรังเกียจไอ้รังเกียจกับขี้เกียจสองตัวเนี่ยขี้เกียจไม่เอานะรังเกียจก็ไม่เอานะมันควรนะควรจะต้องเก็บงำควรจะต้องรักษาควรจะมีน้ำใจควรจะต้องทำควรต้องทำนั่นเองควรทำอย่างไรอ่ะอย่างนี้มันจะสูญเสียอย่างนี้มันจะทิ้งขว้างอย่างนี้มันจะฟุ่มเฟือยอย่างนี้มันจะสุรุ่ยสุร่ายเราก็ศึกษาฝึกฝนเอาต้องฝึกนะฝึกจนชินจนติดถ้าคนของพวกเราเนี่ยในสังคมชาวอโศกเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนมีพฤติกรรมอย่างนี้มีอุปนิสัยอย่างนี้เป็นคนประณีตประหยัดเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษเป็นธรรมดาไม่ต้องฝืนเป็นมันก็จะเป็นรูปปฐมมันก็จะเป็นสังคมที่มีลักษณะยังไงคุณลองเดาดูสิโอ้โหมันจะอุดมสมบูรณ์มันจะงามมันจะเหลือมันจะไม่ทำร้ายมันจะสะอาดสะอ้านมันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยมันจะไม่รกไม่เลอะโอ้โหหลับตานึกดูเถอะลืมตานึกก็ได้ว่าสภาพอย่างที่อาตมาว่านี่มันจะงดงามอุดมสมบูรณ์เรียบร้อยไม่ขัดไม่แย้งไม่รกไม่เลอะไม่ลุงไม่รังไม่เปลืองไม่พลานไม่รั่วไม่ซึมไม่หกไม่ตกไม่หล่นขนาดไหนและคนที่ไม่รั่วไม่ซึมไม่ทิ้งไม่ขว้างไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ฟุ่มเฟือยมันจะอุดมสมบูรณ์มันจะไม่ขาดเหลือมันจะเต็มมันจะไม่พร่องใช่ไหมยิ่งเราขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์อยู่มันก็ยิ่งจะมีเติมเข้ามาอีกสิ่งที่จะสูญเสียจะรั่วซึมมันก็ไม่รั่วซึมมันก็ไม่บกไม่พร่องสิ่งที่สร้างสรรค์เติมมาอีกมันก็ยิ่งมีขึ้นมาอีกมียิ่งอีกยิ่งมากเราก็ยิ่งอุดมสมบูรณ์เราก็ยิ่งแจกยิ่งจ่ายยิ่งช่วยเหลือเกื้อกูลยิ่งทานยิ่งบริจาคยิ่งให้คนอื่นได้อีกมากมายเพราะฉะนั้นคนจนไม่เอาไว้เพราะจนแต่ไม่ใช่ว่าจนใจขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์มีสมรรถนะสูงขยันสร้างสรรค์อยู่หลายผู้หลายคนมาช่วยกันสร้างด้วยแล้วแต่ละคนแต่ละคนก็กินน้อยใช้น้อย ไม่เอาไปเป็นของตัวอีกต่างหากไม่กักไม่ตุนทุกอย่างเอามารวมกันมีเท่าไหร่ก็มารวมกันจะเห็นกองสมบัตินี้เป็นของกลางเต็มๆแต่ละคนก็มีแต่ส่วนสัตว์ที่ใช้ของตนเองที่จำเป็นเป็นปัจจัยสำคัญเท่านั้นแล้วก็สร้างขยันไปสมรรถนะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มารวมส่วนกลางผู้มีหน้าที่สะพัดก็สะพัดไปจะบริจาคจะทำทานหรือจะแจกจ่ายจะขายบ้างขายอย่างบุญนิยมขายอย่างถูกเท่าไรยิ่งดีแจกได้เลยก็แจกถึงคราวแจกโดยดูว่าถ้าเราให้ไปหมดแล้วเราเองจะขาดเหลือไหมเราจะพอหมุนไหมก็จะมีปัญญารู้จักเศรษฐศาสตร์เหล่านี้นี่เป็นเศรษฐศาสตร์ที่แท้ๆจริงเลยเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ลึกมากฟังดูดีๆเถอะเพราะฉะนั้นถ้าคนเราเข้าใจสัจจะอย่างนี้แล้วเรามาทำอย่างนี้กันจริงๆแล้วยิ่งได้คุณภาพมีคุณภาพวิเศษขึ้นมีคุณภาพเยียบยอดขึ้นอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยนี่จะเป็นสิ่งพิสูจน์พิสูจน์ส่วนโลกียะโลกทุนนิยมเขานั่นนะเขาเอาเปรียบเอารัดคนอื่นได้แล้วเขาก็กอบโกยมาไว้ร่ำรวยมากมายแล้วเขาก็มือหนาตีนหนามือหยาบตีนหยาบจ่ายไม่เว้นคนนั้นคนนี้ให้ไปเป็นกอบเป็นกำอยากจะได้มาสมใจยังไงเขาก็ซื้อก็หาก็แลกเอาด้วยอำนาจเงินอำนาจเข้าอำนาจของมันก็จะต่างกันมันจะต่างกันกับลักษณะพวกเรารู้จักควรให้ไม่ควรให้พวกนี้เนี่ยเขาก็จะให้เขาก็คิดว่าเขาควรเหมือนกันเนี่ยพวกร่ำรวยเนี่ยเขาก็ควรบำเรอตัวเองสมใจตัวเองอย่างนี้มันให้ไปแล้วมันได้สิ่งที่เราต้องการก็เอาเลยเท่าไรเท่ากันนะจ่ายสัมผัสสัมพันธ์อย่างนี้โอ้ดีได้ของสวยได้ของงามได้ของมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างใดเขาก็เอาแพงเท่าไหร่เขาก็เอามันถึงหลอกกันอยู่ในโลกในสังคมก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะให้คนนั้นออกมาสู่เป็นหลักเศรษฐศาสตร์ออกมาสู่ก็ไม่งั้นมันขี้เหนียวไม่หลอกมันก็ไม่ให้ออกมาเอาไม่เอาออกมาเพราะอย่างพวกเรานี่ไม่ต้องหลอกพวกเราให้อยู่แล้วออกอยู่แล้วนะออกอยู่แล้วถึงหลอกก็หลอกเราไม่ได้กินเพราะเราเองเราไม่หลงแล้วไม่เหมือนทางโน้นมันต้องหลอกได้เพราะมันหลงติดอยู่ทางโลกีมันหลงติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่สิ่งศักดิ์ศรีไม่ค่าสูงศักดินายังไงมันก็หลอกกันมันก็ถึงจะออกมามันถึงจะจ่ายออกมาเพราะฉะนั้นหลักเศรษฐศาสตร์ของโลกเขาก็ต้องทำโลกียะแบบนั้นแต่ของโลกุตระนี่ไม่ต้องหลอกให้ไปอยู่แล้วมักน้อยสันโดษอยู่แล้วไม่ได้สะสมกักตุนอะไรอยู่แล้วเป็นตัวผู้ที่สะพัดสร้างสรรค์ให้แล้วก็สะพัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเศรษฐศาสตร์ที่ลึกซึ้งที่สุดไม่มีเศรษฐศาสตร์อย่างไหนที่จะยอดเยี่ยมต่อเศรษฐศาสตร์โลกุตระเศรษฐศาสตร์บุญนิยมนี่ไม่มีแต่อาตมาพูดนี่เขาไม่เชื่อหรอกเพราะเขายังไม่เข้าใจเพราะคุณฟังแล้วเข้าใจไหมใครยิ่งเรียนเศรษฐศาสตร์มาจริงๆฟังดูดีๆเถอะเนี่ยท่านเดินดินนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ท่านศิลมโนกับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์นั่นเองคณะเศรษฐศาสตร์ทั้งนั้นในพวกนี้นะไม่จบมาจากคณะเศรษฐศาสตร์ทั้งนั้นแต่เรียนคณะเศรษฐศาสตร์จริงๆทั้งนั้นนะองค์นั้นในเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์องค์นี้เศรษฐศาสตร์รามคำแหงนี่เป็นต้นแต่องค์นี้ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์นะแต่ก็เรียนมาแต่มันก็พอรู้หลักกว้างๆหลักใหญ่ๆของเศรษฐศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเรามาทำเนี่ยเราไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับสังคมที่เขาต้องการขอยืนยันมันอาจจะประหลาดต่างกันไปเลยกับคนละขั้วคนละพฤติกรรมแต่ไม่ต่างกันแต่ไม่ขัดแย้งกันเราส่งเสริมเขาเราสนับสนุนเขาและใจของเรามีน้อยเป็นสุขคนที่มีมากจึงเป็นสุขก็เขาไปตั้งใจเขาว่าอย่างนั้นเขาไปปรารถนาอย่างนั้นเขาก็ไปเห็นอย่างนั้นมีทิฏฐิอย่างนั้นเออมีมากๆเรายิ่งจะเป็นสุขถ้ามีไม่มากมันพร่องลงแล้วทุกข์เขาสร้างจิตของเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็ทุกข์เพราะมันไม่เป็นดังที่เขาตั้งใจไว้เขาคิดเอาไว้แต่ของเรานี่ตั้งใจที่จะน้อยได้เป็นสุขไม่มีเลยก็เป็นสุขได้สิ่งที่จำเป็นต้องมีก็รู้ความจำเป็นเท่านี้ก็พอนะน้อยไม่มากยิ่งดีถ้าไปมากๆเปลืองๆพลานๆไม่ดีเราเข้าใจอย่างนี้มาถึงจะเป็นร่ายขนาดนี้แต่มันยังมีสุรุ่ยสุร่ายมันยังมีมือห่างตีนห่างมันยังมีความไม่ประณีตใช่ไหมอันนี้เรามาเก็บรายละเอียดกันเรามาฝึกฝนกันมันไม่เกิดจาก การเข้าใจเท่านั้นปริยัตินี่คืออธิบายไปแล้วเหลือแต่ปฏิบัติจนถึงขั้นปฏิเวทปฏิบัติให้ถึงขั้นปฏิเวทให้ถึงขั้นเป็นไปได้แล้วมีปัญญารู้ตามแทงทะลุเลยว่าโอ้สมบูรณ์แล้วใจเราก็เป็นแม่ตัวเราก็ได้เป็นอย่างนี้โดยเองเป็นตัตตาเป็นโดยที่มันเป็นเองแล้วได้แล้วมันเป็นอัตโนมัติเลยมันไม่ต้องไปตั้งใจทำมันก็เป็นของมันเองมันประหยัดเองมันละเอียดละออเองมันสัมผัสสัมพันธ์อะไรมันก็เป็นไปตามธรรมของมันเองโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องยากไม่ต้องลำบากถึงขั้นนั้นมันก็เป็นความเจริญมันเป็นสภาพที่ดีเพราะนั้นคนที่จะฝึกมาให้ไปเป็นอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยมันจึงเป็นการฝึกชั้นสูงสุดเลยเป็นคนที่สละได้ง่ายเป็นคนขยันง่ายเป็นคนมีสมรรถนะสูงทำอะไรแต่ละยากๆก็ทำได้ง่ายทำอะไรที่แหมคนเราเนี่ยต้องฝึกฝนมากนะอันนี้นะทำไม่ค่อยเป็นหรอกแต่เราไปทำเข้าง่ายก็ล้วนแล้วแต่ต้องของตนเองทั้งนั้นนะอยู่ดีๆมันแกล้งเป็นไม่ได้หรอกแกล้งเก่งแกล้งได้ไหมแกล้งเก่งๆแกล้งเก่งแกล้งอย่างท่านคมคิดเนี่ยแกล้งปั่นต้นไม้นี่เก่งๆเหมือนนะแกล้งเก่งก็ได้เป็นคนที่ฝึกอยู่ดีๆยังมาแกล้งไม่ได้หรอกแกล้งทำอาหารให้อร่อยใครก็แกล้งได้อย่างนี้มาไม่ต้องไปฝึกอะไรไม่ต้องไปเรียนให้ยากหรอกแกล้งเอาได้อะเพราะงั้นเราจะทำอาหารให้อร่อยเราจะเป็นคนประณีตเราก็ต้องฝึกให้ประณีตเราจะแกล้งประณีตคุณแกล้งให้ชินนะแกล้งไปหัดแกล้งเลยแกล้งให้มันประณีตมันอย่างเงี้ยหัดไปไม่มันต้องฝืนนะเนี่ยแกล้งมันต้องฝืนนะแกล้งต้องฝืนนะฝืนจนกระทั่งเป็นเลยจนกระทั่งไม่ต้องฝืนเลยเป็นเองเลยพอเป็นเองแล้วมันก็ไม่ต้องแกล้งแล้วนี่แต่ให้มันดีเถอะจุดจะดีเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องแกล้งก่อนต้องแกล้งแกล้งเป็นคนดีเพราะมันฝืนใช่ไหมมันยังเป็นไปไม่ได้ง่ายๆต้องฝืนต้องคุมตัวเองให้มันดีให้ได้ต้องแกล้งก่อนเหมือนแกล้งใช้คำว่าแกล้งก็ได้แต่เรารู้ว่าอันนี้มันดีถ้าเป็นได้อย่างนี้อย่างชินๆเลยชำนาญเลยเนี่ยโอ้มันดีจนกระทั่งเป็นไปค่อยๆง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นเอ้ยไม่ใช่แกล้งเนี่ยมันเป็นจริงเนี่ยโอ้เป็นจริงเลยเป็นเองเลยเป็นอย่างนี้เลยโอ้แกล้งขยันจนกระทั่งขยันโดยไม่ต้องแกล้งแล้วมันขยันเองเลยแกล้งทำอะไรก็แล้วแต่แกล้งจนกระทั่งมันชินจนกระทั่งเป็นได้คล่องจนกระทั่งเป็นเองเลยไม่แกล้งแล้วภาษาให้มาภาษามันบอกงี้แต่ความจริงก็คืออย่างไรอ่ะคุณฟังดูก็คือต้องไปทำอย่างนั้นแหละแล้วมันก็ค่อยๆได้ค่อยๆเป็นขึ้นมาค่อยๆเป็นขึ้นมามันก็เจริญขึ้นมาเรื่อยๆนะที่อาตมาพามาทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยฝึกฝนไปเรื่อยๆนี่แม้แต่จะพามาอดทนต้องอดต้องทนก็เป็นสิ่งที่ดีจะพามาขยันหมั่นเพียรก็เป็นสิ่งที่ดีจะพามาเป็นคนให้เขาจนกระทั่งเราไม่เหลือให้เขาจนกระทั่งเราเป็นคนจนนี่แหละเราเป็นคนไม่มีอะไรเพราะเราแต่เอาแต่ให้เขานี่แหละก็เป็นสิ่งดีหัดเป็นคนสร้างสรรค์เป็นคนมีความสามารถมีความรู้มีความเก่งนะเก่งในการสร้างนั้นทำนี้สิ่งที่ควรทำนะสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ควรเก่งที่นี่ก็ไม่แนะนำเราสอนไปตั้งแต่เด็กนะในมะขามนะยายจุกรูในกระทงอะไรนี่สอนไปเรื่อยๆไม่รู้หรอกลูกผีวิญญาณผีมาเกิดก็ตามสอนให้ผีเป็นพระให้ได้มันเป็นพระได้ก็เป็นไม่ได้ก็ช่างมันทีหลังมันไม่เป็นพระมันเป็นผีก็ตัดใครมีลูกทีหลังจำไว้เถอะจะต้องตัดในอนาคตจำไว้เถอะเนี่ยไม่ว่าวิวไม่ว่าหวานก็แล้วแต่เถอะจะต้องตัดก็ต้องตัดกันในอนาคตมันเป็นผีอะแต่ถ้าเผื่อว่าเราพยายามสอนเขาแนะนำเขาช่วยเขาให้เป็นพระให้ได้เขาก็เป็นพระอยู่ในนี้ต่อไปก็จะเป็นคนเป็นสมณะเป็นพระเป็นโสดาสกิทานาคาอะไรอยู่ในนี้เด็กๆทุกคนผู้โตมาแล้วก็ตามมาไม่ทันไม่ได้เกิดในนี้หรอกไม่ได้เหมือนในกระทงในกระทกรกในอะไรนี่ก็ตามไม่เป็นไรเกิดจากที่อื่นก็ตามแล้วก็มาที่นี่ได้มาแต่เด็กก็ยิ่งดีได้มาสัมผัสได้มาเรียนรู้ได้มาฝึกไปที่นี่ให้แน่ใจอยู่อย่างหนึ่งเถอะว่าที่นี่สอนให้คนไปดีที่สุดทำอะไรก็ให้ดีที่สุดอย่างที่เราเปิดเพลงอยู่เนี่ยดีที่สุดเท่าที่เราจะรู้ว่าดีที่สุดไม่มีเจตนาแกล้งไม่มีเจตนาแฝงอะไรไว้เลยนะ เพราะเราจะพยายามให้ดีที่สุดก็ฝึกเอาไปนะเพราะเราจะพยายามให้ดีที่สุดก็ฝึกเอาไปเป็นเด็กก็พยายามตั้งใจฝึกไปพวกเรานี่แหละจะมีเวลาอีกมากเพราะว่าเราเป็นเด็กจะมีเวลาโตจะมีเวลาที่จะได้สังเกตจะได้พิสูจน์ไปอีกนานเพราะรุ่นตั้งแต่พวกอาตมานี่นะรุ่นปู่รุ่นตารุ่นย่ารุ่นยายที่จริงอาตมานี่เป็นทวดได้แล้วนะตอนนี้ถ้าเด็กคนนั้นนะเด็กคนหนึ่งเป็นลูกของอาตมานะลูกคนนั้นขณะนี้เนี่ยมีหลานได้แล้วลูกคนนั้นน่ะมีหลานได้แล้วแต่อาตมาไม่เป็นทวดได้ไงเอาละไม่ต้องไล่ไล่ได้อายุคาตมาได้นะเรามาอยู่นี่และเราก็ได้รับตอนนี้ก็ฝึกฝนบอกแล้วว่าที่นี่สอนให้ความเป็นคนเป็นสิ่งดีที่สุดของมนุษย์ควรได้แม้จะพามาจนก็เป็นสิ่งที่ดีจะพามาอดทนต้องอดต้องทนก็เป็นสิ่งที่ดีจะพามาขยันหมั่นเพียรก็เป็นสิ่งที่ดีจะพามาเป็นคนให้เขาจนกระทั่งเราไม่เหลือให้เขาจนกระทั่งเราเป็นคนจนนี่แหละเราเป็นคนไม่มีอะไรเพราะเราจะเอาแต่ให้เขานี่แหละก็เป็นสิ่งดีหัดเป็นคนสร้างสรรค์เป็นคนมีความสามารถมีความรู้มีความเก่งนะเก่งในการสร้างนั้นทำนี้สิ่งที่ควรทำนะสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ควรเก่งที่นี่ก็ไม่แนะนำเก่งในการผสมเหล้าไม่ต้องไปเก่งหรอกอย่างนี้เป็นต้นเก่งในการไปเทศชกต่อยคนจะต้องไปเป็นแชมเปี้ยนทั้งชกทั้งต่อยไม่ต้องฝึกก็ได้ไม่ต้องเก่งอย่างนั้นเลยไม่ต้องฝึกเลยในชีวิตไม่เป็นไรไม่ต้องไปเก่งตีเทนนิสตีแบดมินตันเก่งโอ้โหชิวชาญเก่งแล้วได้เงินได้ทองมากเขายกย่องเชิดชูปล่อยเขาเราไม่ต้องเก่งอย่างนั้นได้ชีวิตนี้ทิ้งได้เลยวิธีนั้นวิชานั้นไม่ต้องไปเตะไม่ต้องไปเก่งอย่างนั้นหรอกมันไม่ประเสริฐหรอกมาเก่งอย่างอื่นที่เราจะเอาแรงงานเอาเวลาเอาความสามารถที่มาฝึกปรือทั้งนี้ดีกว่าไม่เก่งอะไรไปหลายอย่างในโลกเก่งไปเต้นโอ้โหต้องเต้นเก่งมันอย่างเต้นต้องก็เต้นอะไรก็ไม่รู้เต้นบ้าๆบอๆเต้นแร็ปเต้นนั่นเต้นนี่แล้วได้เงินด้วยได้ยศย่องได้รับการยกย่องเต้นประหลาดพิเศษไม่ต้องหรอกไม่ต้องเก่งนะพอทำได้พอดูอย่างพวกเรานี่แหละออกไปรำก็รำกันแหนลุ้นกันคนดูกันลุ้นคนรำเนี่ยมันจะรำได้ถูกไหมเนี่ยรำไม่รอดไหมเนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเก่งอย่างทั้งคล่องไม่มีผิดเลยดูวิเศษโอ้โหปราดเปรียวอะไรไม่ต้องทำพอได้นะพอได้ก็มันเป็นไรไม่วิเศษทางนี้ไม่เป็นไรแต่คุณสามารถรู้จักโอ้โหทำข้าวยังไงให้ดีเป็นเม็ดดีๆมีคุณค่าของอาหารเต็มเม็ดดกแล้วก็ไว้ได้ทนนานอะไรก็แล้วแต่มาทำยังไงสิ่งที่มันเป็นปัจจัยชีวิตมาสร้างยาสมุนไพรมาสร้างปุ๋ยมาทำขยะให้สะอาดสะอ้านแล้วเปลี่ยนแปลงจากขยะไปเป็นสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อไปมันไม่ต้องเผาทิ้งหรือไม่ต้องทำลายให้เหลือสิ่งที่จะต้องทำลายบ้างน้อยที่สุดได้เก่งอย่างนี้หัดอย่างนี้เก่งนี้เพราะมีความจำเป็นของสังคมเรื่องขยะนี่มีความจำเป็นในโลกอีกต่อไปมากเลยเพราะคนเราทิ้งขว้างเยอะแล้วก็เสพเอาสิ่งที่ควรเสพสิ่งที่ไม่เสพที่เหลือจากเสพแล้วเอากากมันทิ้งเนี่ยคนเราจะนิสัยเสียจะทิ้งกากเสพพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆมีแต่สอนให้ควักเอาสิ่งวิเศษไปเสพเพราะฉะนั้นคนจะสุรุ่ยสุร่ายหัดกินแต่ยอดหัวกะทิมันสิ่งนั้นทิ้งไปเรื่อยๆนิสัยอย่างเงี้ยคนอย่างเงี้ยทั้งโลกเขาหลอกล่อกันยิ่งผู้ดียิ่งคนรวยยิ่งอะไรเนี่ยจะกินยอดมันเท่านั้นยอดหัวกะทิสิ่งที่ไม่ทิ้งแล้วเห็นป่ะจะสอนกันอย่างนั้นนะซึ่งพอเราไม่เราจะประหยัดประณีตจะค่อยปรับไม่ให้ทิ้งง่ายนะปรับปรุงอะไรให้มันดีให้มันไม่เปลืองให้มันไม่ผลาญนะสิ่งต่างๆที่อาตมาพูดไปบ้างยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมและอะไรที่มันไม่ได้ยกตัวอย่างก็ตาม เป็นไวยะอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคนที่ต้องเรียนรู้และฝึกปรือยิ่งโรคทุกวันนี้มันโรคพร่องโรคมันขาดแคลนอะไรมันก็จะหมดไปแล้วในโลกธรรมชาติโลกลูกนี้จะเกิดมาอีกเกิดมาตั้งแต่ 4,000 ล้านปีมาแล้วก็ตามมันสะสมวัตถุดิบสะสมอะไรมาตั้งนานขนาดนั้นเสร็จแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยโอ้โหคนมันใช้สอยช้างมางัวควายมันไม่ได้ทำลายมากเท่าคนนะวัตถุดิบทรัพยากรของโลกลูกนี้อ่ะสมมุติว่ามันเกิดมา 44,000 ล้านปีมาแล้วเนี่ยหรือ 40,000 ล้านปีอาตมาจำไม่ชัดแล้วมันได้สะสมวัตถุดิบต่างๆมาอย่างเหมือนกับน้ำมันเนี่ยมันสะสมมาโอ้โหมันตกผลึกกว่าจะเป็นน้ำมันมันหลายล้านปีเต็มทีกว่าจะได้น้ำมันแล้วพอดูดออกมาพรวดพรวดมาทำลายไปจนหมดแล้วอย่างนี้ยกอย่างเป็นต้นมันเป็นเพชรนิลจินดาเป็นแก้วเป็นแหวนหรือเป็นวัตถุดิบอะไรที่มันมาใช้ประโยชน์ได้แก้วแหวนเงินทองเป็นแก้วเป็นเพชรเป็นพลอยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่หรอกแต่มันต้องใช้เวลาสะสมนานเหมือนกันแต่สิ่งที่สะสมนานแต่ใช้ประโยชน์นั้นมันอย่างน้ำมันนี่เป็นต้นหรืออะไรอื่นๆที่มันสะสมเป็นอะไรเลี่ยมอะไรไม่ใช่ปิโตรเลียมไอสะสมอะไรพวกมันเป็นอะไรวัดไอ้ธาตุอะไรที่เอาไปทำปรมาณูอะไรพวกนี้มันอะไรพวกนี้เดียมๆอะไรพวกนี้อะไรภาษาฝรั่งพวกนี้ที่มันสะสมตัวมันมาเป็นธาตุที่จะเอามาใช้เดี๋ยวนี้เอามาใช้ไปทำพลังปรมาณูได้เยอะเดี๋ยวนี้มันก็ร่อยรอเพราะคนเอามาใช้หมดแล้วมันต้องสะสมใช้เวลาเป็นล้านๆปีอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ธาตุที่เอามาใช้แล้วเนี่ยในดินน้ำลมไฟที่เป็นธาตุง่ายๆธาตุที่จะสังเคราะห์ชีวิตสังเคราะห์ความเป็นอยู่เนี่ยก็เอามาใช้จนกระทั่งมันเละมันอ่อนแอจนกระทั่งมันไม่มีเวลาสะสมตัวหรือพัฒนาตัวมันกลับไปเป็นธาตุแท้ได้จนกระทั่งกลายเป็นธาตุปลอมไม่มีอายุเต็มที่อะไรพวกนี้มันจนกระทั่งมันสรุปแล้วคือโลกทุกวันนี้นี่ร่อยหรอนะโลกทุกวันนี้นี่ร่อยหรอมันเหลือน้อยเต็มทีแล้วเพราะฉะนั้นคนในยุคจากนี้ไปจนโลกจะแตกคนในโลกนี้จะเป็นคนทำลายปริมาณมากคนโลกีเนี่ยเขาไม่ได้มาเรียนอย่างเราเขาจะเป็นคนทำลายแล้วจะมีจำนวนมากเพราะฉะนั้นโลกไม่แตกนะไม่ได้โลกไม่ประไลกันไม่ได้โลกจะต้องแย่งกันโลกจะต้องประไลกันโลกจะต้องไฟไหม้โลกจะต้องวิปริตนะฤดูกาลจะเปลี่ยนไอ้นวลไอ้นี่จะเสียหายอะไรต่างๆมันต้องเกิดแน่ๆเพราะคนทำลายมันมีมากกว่าคนประหยัดสร้างสรรค์อย่างพวกเราใช่ไหมเพราะงั้นสิ่งนั้นต้องเกิดแน่นอนห้ามไม่ได้หรอกนี่เรารู้ความจริงแต่เราทำของเราเถอะถ้าเราเป็นคนไม่ผลาญและเราเป็นคนรู้จักสาระว่าเราจะกินจะใช้สิ่งเหล่านี้ของเฟ้อๆที่เขาจะต้องทำลายแย่งชิงกันฆ่าแกงกันก็ปล่อยเขาเราสอนเขาอยู่เขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่เอารู้เขาก็ไม่เอาก็เรื่องของเขาใครรู้ใครเอาก็มาทางนี้เมื่อมาทางนี้เราก็เป็นคนรักษาไว้ให้อาตมาได้อธิบายให้ฟังไปแล้วพูดให้ฟังไปแล้วว่าคนที่จะมารักษาสิ่งสำคัญสิ่งที่จำเป็นของมนุษย์ของกินของใช้ของจะรักษาพยาบาลของจะทำให้ชีวิตเป็นสุขหรือชีวิตไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทุกข์ไม่ร้อนนี่คือคนที่มีคุณค่าอยู่ในโลกเพราะคนที่สร้างของกินของใช้กับคนที่รักษาพยาบาลสองลักษณะนี้ในโลกเนี่ยจะไม่ถูกฆ่าจะถูกละเว้นในอนาคตพวกนั้นเขาจะแย่งชิงกันแล้วก็จะฆ่ากันเองตายเราจะไม่เป็นตัวศัตรูหรือคู่ต่อสู้ของมนุษย์โลกเขาเราจะกลายเป็นตัวอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นตัวช่วยเหลือคนเหล่านั้นเขาฆ่ากันเราก็อุดหนุนเข้าไปให้เขามีชีวิตเขามีแรงเขาก็ไปฆ่ากันเราอุดหนุนให้เขามีชีวิตเขาจะไม่ทำร้ายเรานี่คือความรอดของมนุษย์เห็นทางออกไหมนี่คือทางออกของสังคมโลก เรามาเป็นคนที่ช่วยเหลือคนเถอะช่วยเหลือไปจนกระทั่งเราแม้แต่ไอ้โจรก็โจรอมหิตขนาดไหนก็จะทำร้ายเราไม่ลงเราต้องทำให้ถึงขนาดนั้นถ้าเขาจะทำร้ายก็ทำร้ายไปแล้วไม่ต้องกลัวตายเพราะตายแล้วเกิดใหม่อีกแน่นอนใช่ไหมไม่ต้องกลัวตายหรอกเราทำดีไปเถอะดีกับไอ้โจรนี่ปล่อยให้ไอ้โจรมันฆ่าเราไปเลยถ้าเราไม่มีใจอมหิตอะไรไม่มีใจโกรธไม่มีใจเคืองอะไรเลยเขาฆ่าเราใจเราจะดีจะเป็นมนุษย์ที่ดีเกิดใหม่อีกดีมากกว่าเก่าเกิดใหม่ดีมากกว่าเก่าเพราะเราไม่ได้ตายด้วยอาฆาตไม่ได้ตายด้วยพยาบาทไม่ได้ตายด้วยโทสะมูลเลยสักน้อยมีแต่สละมีแต่ให้มีแต่เกื้อกูลมีแต่น้ำใจพระเจ้ามีแต่น้ำใจเทวดามีแต่น้ำใจที่ประเสริฐตายไม่ต้องกลัวตายแล้วจิตก็เจริญพัฒนาขึ้นมาอีกจะสังเคราะห์ขึ้นมาเป็นจิตเจริญสูงส่งราคาแพงคนไม่โกรธศัตรูได้นี่ราคาแพงแล้วศัตรูทำร้ายเราก็ไม่โกรธนี่ราคาแพงกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกคนเรานี้จะตายหรือจะเป็นก็ไม่ต้องกลัวเพราะเราเข้าใจว่าเข้าใจว่าตาสงสารแล้วเพราะคนเราต้องเกิดต้องตายอยู่อย่างนี้วนเวียนเพราะเรายิ่งเกิดดีขึ้นเรื่อยๆเราก็สร้างส่วนกุศลมันก็จะอุดหนุนเราขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวตายหรอกไม่ต้องกลัวตายจริงๆฟังเข้าใจนะแล้วคุณก็ไปฝึกไปเถอะฝึกไม่ต้องกลัวตายแล้วก็เป็นไปอย่างนี้แหละแล้วเราก็สร้างสรรค์ดีเพราะฉะนั้นสรุปแล้วคนในโลกเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละโลกียะเขาก็จะเป็นอย่างโลกียะเขามาไม่ได้เพราะเป็นอเวนยสัตว์เขาก็จะต้องเป็นของเขาอย่างนั้นนะเป็นอย่างเขาเป็นสุดท้ายเขาจะต้องฆ่ากันแกงกันแย่งชิงกันส่วนเรามาเป็นอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆหยุดฆ่าหยุดแกงเราหยุดแล้วเราหยุดแล้วอย่างพระพุทธเจ้าสมเด็จพ่อของเราเราหยุดแล้วเราไม่เอาแล้วอย่างงี้หยุดจริงๆเราไม่ฆ่าไม่แกงไม่ทำร้ายใครมีแต่สร้างสรรค์ช่วยเหลือเกื้อกูลเขาไปอย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็นคนตระกูลนี้ตระกูลโลกุตระนะเด็กๆก็มาฝึกไปเรื่อยๆได้โตขึ้นนี่จะได้เรียนรู้มากขึ้นนะผู้ใดอยู่ก็มีโอกาสผู้ใดไม่อยู่เรียนได้6ปีจบไปแล้วไม่อยู่แล้วเขาก็ได้แค่นั้นแต่เขาจะรู้ในอนาคตเขาจะรู้ว่าอะไรคืออะไรบางคนไปแล้วก็อาจจะกลับมาแต่บางคนไปแล้วไปมีความเปื้อนไปมีภาระไปมีอะไรต่ออะไรแล้วกลับมาไม่ได้ก็สมน้ำหน้ามาไม่ได้เอาจริงมาไม่ได้อยากมาแทบตายมาไม่ได้จริงๆก็เป็นเวรของเขาแต่ถ้าใครไม่ไปเลยโอกาสที่จะต้องไปถูกภาระไปถูกอะไรดึงดูดทั้งนั้นมันก็น้อยไม่มีอยู่ทั้งนี้มันก็ได้ขึ้นไปเรื่อยแม้จะต้องอดต้องทนมันก็จะเจริญอยู่ในนี้เจริญมากขึ้นพัฒนาขึ้นคนก็จะเกิดกลุ่มนี้ไปตกลงคุณเข้าใจไหมว่าในสังคมโลกนี้มันมีคนสองฝ่ายโลกียะกับโลกุตระเท่านั้นแหละนี่คือพามนาสมกตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมันจโรกังกับปรัญจโรกังนะอิมันจโรกังปรัญจโรกังนะนี่นะก็จะเป็นโลกนี้กับโลกหน้าโลกหน้าคือโลกุตระปรัญจโรกังคือโลกโลกุตระที่จริงปรานี่แปลว่าอื่นๆแปลว่าต่างหากจากอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นโลกอันนั้นเป็นโลกสามัญปรโลกนี้เป็นโลกที่ต่างหรือโลกอื่นจากโลกโลกียะต่างจากโลกสามัญก็คืออย่างนี้ก็คือพวกเราเนี่ยเป็นคนโลกใหม่เป็นคนโลกปรโลกนี่พวกเราเป็นพวกปรโลกเป็นคนโลกอื่นก็พวกนั้นก็บอกเฮ้ยแต่พวกนี้มันอยู่กับคนละพวกไอ้พวกนี้มันคนละโลกกับพวกเราอันนี้ความจริงเราเป็นคนอีกโลกหนึ่งนี่แหละปรัญจโรกังอาตมาเป็นสมณพราหมณาผู้ที่มาบรรยายแยกอิมันจโรกังปรัญจโรกังให้คุณฟังและพิสูจน์ให้คุณพิสูจน์ปรัญจโรกังใครจะอยู่พิสูจน์ไปจนกระทั่งทะลุเชิญทะลุโลกุตระใครจะไม่อยู่พิสูจน์ไม่ต้องเชิญคุณไปเองคุณไปเองของคุณคุณไม่อยู่พิสูจน์เรื่องของคุณแต่ใครจะอยู่พิสูจน์เชิญนะนี่เป็นเรื่องสัจจะที่อาตมาขอยืนยันกล้ายืนยันพูดอย่างแรงอย่างเด็ดเดียวเลยว่ามนุษย์โลกมีเท่านี้แยกแล้วโลกุตระกับโลกียะนี่เป็นสุดยอดแห่งการค้นพบพระพุทธเจ้าค้นพบแล้วอันนี้สุดยอด พราะใครจะเอาอันนี้ก็ตั้งใจดีๆเอาเลยฝึกฝนไปนะใครแม้มันจะฝืนมันจะทนปฏิบัติทำหน้านองน้ำตาอยู่เอาถ้าคิดว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ควรจะเป็นอย่างโลกีเนี่ยคุณเคยเป็นมาแล้วด้วยแล้วคุณก็จำไม่ได้และคุณก็ยังจะไปบ้าต่อภูมิต่อภพโลกีอยู่อีกก็เชิญตอนนี้เชิญแล้วนะเมื่อกี้ไม่เชิญแต่ก่อนนี่ให้ร้อนนั้นให้ไปเองตอนนี้เชิญอย่าไปก็ไปแต่ถ้าใครไม่ไปจะอยู่ทางนี้แล้วก็ทางนี้ล่ะอาตมาเรียกร้องด้วยอยู่ทางนี้เถอะอยู่ทางนี้เถอะเด็กๆฟังไว้จำไว้นะอยู่บ้านเถิดลูกพอปลูกอโศกให้เจ้าอยู่ที่นี่เถอะนะเอาละอาตมาคิดว่าได้เน้นได้อธิบายอะไรต่ออะไรขึ้นมาจนกระทั่งมาถึงสุดท้ายมันเน้นให้ฟังแล้วว่าโลกมันไม่มีอะไรหรอกมนุษย์เนี่ยคุณจะเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติก็ตามอาตมาเป็นโพธิสัตว์ได้พิสูจน์มาเหมือนพระพุทธเจ้าได้พิสูจน์มาแต่อาตมายังไม่เท่าพระพุทธเจ้าแต่ก็รู้พอสมควรนะรู้จักความจริงของเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติเกิดมาเป็นสัตว์โลกมันเท่านี้เองมันไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐสุดเนี่ยมาเถอะมาเอาอาตมายังเต็มใจที่จะเอาจิตตัวที่เห็นว่าควรจะต้องแจ้งความจริงให้แก่กันและกันกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธเจ้ากตัญญูกตเวทีต่อศาสนาเต็มใจที่จะทำงานนี้ต่อไปอยู่จะภาคเพียรอยู่แล้วก็เห็นผลอยู่ว่าน่าชื่นใจของยากนะโอ้โหคนเต็มไปด้วยกามเต็มไปด้วยอัตตาก็ยังมาเป็นไปได้นออย่างที่พุทธเจ้าท่านเคยอุทานคุณจะรู้สึกว่าไม่ยิ่งใหญ่แต่อาตมารู้สึกว่ายิ่งใหญ่แล้วเกิดโอ้โหคนในโลกทำไมมันมาเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันน่าอัศจรรย์จริงๆมันเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์นะเพราะงั้นมาเถอะเราก็ทำกันเพื่อพิสูจน์โดยเฉพาะตัวเราเนี่ยขอสักชาติหนึ่งได้ไหมพิสูจน์อันนี้ถ้าไม่เอาแล้วชาติหน้าไปเลยจะไปไหนไปชาตินี้เข็ดแล้วว่างั้นเถอะถูกพระโพธิรักหลอกชาติหน้าเข็ดก็ไปเลยขอชาตินี้สักชาติแล้วพิสูจน์กันไปเลยนะเอานะตั้งใจว่าในเด็กๆเอาไหมขอสักชาติให้ไหมให้ไหมเด็กๆขอสักชาติให้ไหมเอาขอให้พิสูจน์ชาตินี้ไปเลยชาตินี้ถ้ามันแหมมันเข็ดลาบแล้วชาติหน้าไปเลยจะไปไหนก็ไปเถอะเกิดตรงไหนก็เกิดไปไม่เอาแล้วเข็ดหลับพระโพธิรักษ์นี่หลอกนะแต่ขอให้พิสูจน์ชาตินี้ไปให้จนกระทั่งถึงชีวิตอายุไขเถอะนะเอาละสำหรับวันนี้วัจเทศ6:30ก็เลยเป็นเล็กนิดหน่อยแล้วก็ขอเอวังเพียงเท่านี้ อาศิรพจน์อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาขอนอบยอบหมอบกราบคารวะโดยสุดกล้าวสุดเสียงสุดกระหม่อมของข้าน้อยนี้แนบเช็ดเกลือกถูรองรับอยู่ใต้ละอองผงคลีทุลีแห่งฝ่าพระบาทของสมเด็จพ่อผู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพุทธคุณดังกล่าวข้างต้นนั้นอย่างสุดเทิดสุดบูชายิ่งข้าน้อยผู้เป็นสมณะพราหมณาสมัคคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมันจะโลกังปรัญจะโลกังสยังอภิญญาสัทธิกัตตวาปเวเทนตีติได้ทำกิจแล้วอันคือย่อมประกาศให้ผู้อื่นได้รู้ทั่วตามแล้วตามที่ข้าน้อยได้ทำให้รู้แจ้งแล้วอย่างจริงๆเป็นใจของตัวเองจริงๆ

ไม่ได้สั่งใจเราไม่ได้สั่งแต่มันทำเข้ามันไปแต่ใจเราตามไม่รู้ตามไม่เห็นเอง พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสรู ้ เป็นสัพพัญญูตรัสสอนความจริง ตรัสสอนความจริง ว่าธรรมะย่อมชนะทุกสิ่งเป็นที่พึ่งพิงแก่ผู้ประพฤติชอบธรรม อธรรมโมจะวินาศ อำนาจใดๆก็ตามย่อมถึงความพินาศถ้าขาดธรรมะประจำไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าเราต่างเกิดมาใช้กรรมจงอยู่ในศีลในธรรมคิดธรรมแต่